کتاب الزکاۃ، شخص مخصوص کو مال مخصوص کا مالک بنانا زکاۃ کہلاتا ہے۔ زکاۃ ہر آزاد مسلمان مکلف پر فرض ہے جو نقد کے نصاب کا مالک ہو، اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ نصاب یعنی ایک خاص مقدار، اس کی تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی، یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ یہ نقد خواہ غیر مشکوک سونا چاندی ہو، یا زیور یا برتن یا سامان تجارت کی کوئی ایسی چیز ہو جو نصاب کی قیمت کے برابر ہو، یہ نصاب قرض اور اس کی ضرورت اصلیہ سے فارغ یعنی فاضل ہو، نامی ہو، اگرچہ تقدیراً نامی ہو، نصاب اصلی پر سال بھر کا گزر جانا ادائیگی زکاۃ کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ خداوند عالم نے سونے چاندی کو زینت کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ ان کے ذریعے تبادلہ ہو سکے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے سونے چاندی کو سمن یعنی قیمت قرار دیا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو کاروبار میں لگایا جائے تاکہ مالک کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے کام کرنے والوں کا بھی۔ 1,000 روپیہ زمین میں داب دینے سے اس کو بیکار کر دینا ہے۔ خداوند عالم کی اتنی بڑی نعمت کو معطل کرنا مخلوق الہی پر ظلم ہے۔ 1,000 کاروبار میں لگایا جائے، اگر ایک شخص بھی سلسلے میں نوکر رہے تو ایک ہی کا کام چلے، حالانکہ جو کاروبار بھی ہو اس کا فائدہ ایک حد تک محدود نہیں رہتا۔ اگر آپ کتابوں کی تجارت کرتے ہیں تو اس سے کاتبوں، کاغذ بنانے والوں، کاغذ فروخت کرنے والوں، جلد بنانے والوں وغیرہ وغیرہ، غرض مختلف سلسلوں کے سینکڑوں انسانوں کو تھوڑا بہت نفع پہنچتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ خدا کی اس عظیم الشان نعمت کو محض چہرہ اور بدن کی دلکشی کے لیے استعمال کیا جائے یا عشرت قدوں کی زیبائش کر دیا جائے۔ لہٰذا شریعت مطہرہ نے ان تمام غیر وضعی چیزوں کو نظر داس کر کے ہر صورت میں سونے چاندی پر زکاۃ مقرر کی ہے، خواہ وہ مشکوک ہو یا غیر مشکوک زیور کی شکل میں ہو یا برتن کی صورت میں۔ اب اگر اپنی بچت مقصود ہے تو مالک اپنا روپیہ لا محالہ کاروبار میں لگا دے گا، ورنہ پھر شریعت کے قانون کے بموجب یہ دولت رفتہ رفتہ فقراء اور مساکین کے پاس پہنچا دی جائے گی جو اس کے حاجت مند ہیں۔ جب رقم کا 40واں حصہ ہر سال زکاۃ میں صرف کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ 40-50 سال میں وہ تمام رقم فقراء کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ ہے اسلامی سوشلزم، واللہ اعلم۔ نامی کے اصل معنی ہیں بڑھنے والا، تجارت کا مال یا مویشی تو حقیقتاً بڑھیں گے، اور سونے چاندی کو بہرحال بڑھنے والی دولت قرار دیا گیا ہے، خواہ اس کو کاروبار میں لگا کر بڑھایا گیا ہو یا زمین میں دفن کر کے محدود کر دیا گیا ہو۔ تقدیراً نامی کا مطلب یہی ہے کہ اس کو بڑھنے والا قرار دیا گیا ہے، خواہ در حقیقت اضافہ ہو یا نہ ہو، واللہ اعلم۔ اور زکاۃ کی فرضیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب سے نصاب کا مالک ہوتا ہے، البتہ اس کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوگا جب سال پورا ہو جائے گا۔ اس اثنا میں اگر مال نہ رہے یا صاحب مال نہ رہے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور جو مال کے درمیان سال میں فائدے میں حاصل ہو گیا ہو، اس کو اس کے ہم جنس نصاب کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ فائدے میں حاصل شدہ مال یعنی مال مستفاد یا اصل مال کے ہم جنس ہوگا یا نہیں، دونوں صورتوں میں وہ مال اول کا نتیجہ اور ثمرہ ہوگا یا علیحدہ سے حاصل شدہ۔ اگر اصل مال کے ہم جنس ہو اور اس کا ثمرہ ہو، مثلا مویشی تھے جن کے بچے پیدا ہو گئے، یہ اصل مال کے ہم جنس تو ہے مگر ثمرہ نہیں، مثلا پہلے ہی اس کے پاس بکریاں تھیں، اب اور بکریاں اس کو ترکے میں مل گئیں یا کسی نے ہبا کر دیں، دونوں صورتوں میں اس کے بعد کے حاصل شدہ مال کو پہلے مال کے ساتھ ملا کر ان کی زکاۃ ایک ساتھ ادا کی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حاصل شدہ مال ہم جنس نہیں مگر اس کو نتیجہ کہا جا سکتا ہے، جیسے کسی کے پاس بکریاں تھیں، وہ سب مر گئیں، ان کی کھال نکلوا کر تجارت شروع کر دی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مال مستفاد نہ اصل مال کے ہم جنس ہو نہ اس کا نتیجہ ہو، مثلا کسی کے پاس روپیہ تھا، اب اس کو کسی نے بکریوں کا ایک نصاب مثلا 40 بکری دے دیں، ان دونوں صورتوں میں مال مستفاد کی زکات علیحدہ دی جائے گی، پہلے مال کے ساتھ اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، واللہ عالم۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور جو کہ اور جو مال کے درمیان سال میں فائدے میں حاصل ہو گیا ہو اس کو اس کے ہم جنس نصاب کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اور اصلی سال کے ختم پر تمام مال کی زکات دی جائے گی، خواہ مال مستفاد تجارت کے نفع میں حاصل ہوا ہو یا میراث کے ذریعے سے یا اس کے علاوہ کسی اور صورت سے حاصل ہوا ہو. اور اگر صاحب نصاب چند سال کی زکات پیشگی دے دے تو یہ بھی صحیح ہے، اور ادائیگی زکات کے صحیح ہونے کی شرط نیت ہے. یہ نیت فقیر کو زکات ادا کرنے یا اپنے وکیل کو رقم زکات دینے یا واجب مقدار کو علیحدہ کرنے کے ساتھ متصل ہونی چاہیے، اگرچہ اتصال حکمی ہو. اتصال حکمی کی مثال یہ ہے کہ کسی فقیر کو بغیر نیت کے رقم دے دی، پھر اس وقت کہ یہ رقم ابھی تک فقیر کے ہاتھ میں موجود تھی زکوٰۃ کی نیت کر لی. صحیح تر مذہب کے بموجب فقیر کو یہ جاننا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے شرط نہیں ہے. چنانچہ اگر فقیر کو حبا یا قرض کے نام سے کچھ دے دیا اور زکوٰۃ کی نیت کر لی تو یہ زکوٰۃ صحیح ہو جائے گی، اور اگر اپنا تمام مال صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ کا فرض ساقط ہو جائے گا. جو مال قرض پر دے دیا ہے اس کی زکوٰۃ کی چند قسمیں ہیں، اور یہ تقسیم اس بنا پر ہے کہ قرض کی چند قسمیں ہوتی ہیں، ایک قرض قوی اور دوسرا قرض متوسط، تیسرا قرض ضعیف. قرض قوی تو وہ قرض ہے جو قرض کا بدلہ ہو، یعنی اس نے روپیہ دیا تھا اس کو وصول کرتا ہے، یا مال تجارت کا بدلہ ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس قسم کے قرض کو وصول کر لے گا تو گزشتہ دنوں کی بھی زکوٰۃ دے گا. یعنی قوی قرض، یہاں شرط، یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے، یعنی قرض قوی کے لیے دو شرطیں ہیں، مدیوں کا اقرار ہونا، مدعیوں کا اقرار ہو، مدعیون منکر ہے مگر قرض خواہ کے پاس گواہ موجود ہے. اقرار کی شکل میں اگر مقروض دیوالیہ بھی مان لیا جائے تب بھی اس قرض کو قرض قوی ہی کہا جائے گا، اور یہاں اس کی تشریح ختم ہوتی ہے. قرض قوی وہ قرض ہے جو قرض کا بدلہ ہو، یعنی اس نے روپیہ دیا تھا اس کو وصول کرتا ہے، یا مال تجارت کا بدلہ ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس قسم کے قرض کو وصول کر لے گا تو گزشتہ دنوں کی بھی زکوٰۃ دے گا، بشرط یہ کہ یہ قرض ایسے شخص پر ہو جس کو اس کا اقرار تھا، اگرچہ وہ دیوالیہ ہو، یا یہ قرض ایسے شخص پر ہو جو قرض سے منکر تھا مگر قرض خواہ کے پاس گواہ موجود نہ تھے. اس قسم کے قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب 40 درہم کی وصولیابی تک ملتوی رہے گا. جب 40 درہم وصول کر لے گا تو ان میں 1 درہم ادا کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ نصاب کے 5/5 سے کم عفو ہے، یعنی اس کی معافی ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں. 40 درہم سے زیادہ کا حکم بھی اس کے حساب کے بموجب یہی ہے. قرض متوسط، یعنی وہ قرض جو ایسی چیز کے بدلے میں لازم ہو جو تجارت کی چیزیں نہیں ہیں، جیسے استعمالی کپڑوں کی قیمت یا خدمت کے غلام یا رہنے کے مکان کی قیمت. اس قرض میں جب تک ایک نصاب وصول نہ کرے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور صحیح روایت کے بموجب سال کے گزرے ہوئے حصے کا بھی اعتبار کیا جائے گا، یعنی جب سے کہ مشتری کے ذمے پر یہ قرض لازم ہوا تھا. قرض ضعیف یعنی ایسی چیز کا بدلہ جو مال نہیں، جیسے مہر، وصیت یا بدل خلا کی رقم، یا قتل عمد کی صورت میں جس کے خون بہا پر صلح ہو، اس کی رقم یا دیت کی رقم یا بدل کتابت یا بدل سعایت کی رقم، ان تمام مطالبوں میں جب تک ایک نصاب وصول نہ کرے زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور وصول ہونے کے بعد سال گزرنے کا اعتبار ہوگا. اور یہاں ان سب کی تشریح یہ لکھی ہے کہ وصیت، یعنی کسی نے وصیت کی تھی کہ اس کے ترکے میں سے 100 روپیہ مثلا زید کو دے دیے جائیں، یہ رقم ایک عرصے تک وارث کے پاس رہی، اس نے اس کو نہیں دی. اور بدل خلا کی تشریح یہ لکھی ہے، مثلا عورت نے شوہر سے اس شرط پر طلاق حاصل کی کہ اس کو 1000 روپیہ دے گی، یہ رقم بدل خلا کہلائے گی. اور قتل عمد کی یہاں یہ تشریح لکھی ہے کہ اگر کسی کو قصداً دھاردار آلے سے مار دیا تو اس کے بدلے میں قاتل کو سزائے موت دی جائے گی، جس کو شریعت میں قصاص کہتے ہیں، لیکن اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کر کے موت کے بجائے کچھ رقم لے لیں تو یہ بھی جائز ہے. خون بہا سے یہی مراد ہے. اور دیت کی یہاں یہ تشریح لکھی ہے کہ اگر قتل غلطی سے ہو گیا، مثلا شکار پر گولی چلائی تھی وہ کسی آدمی کو لگ گئی، یا کسی شخص کی لاٹھی ماری تھی یا پتھر مارا اتفاقاً وہ مر گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. اس صورت میں سزائے موت نہیں بلکہ کچھ رقم ادا کرنی ہوتی ہے جس کو دیت کہتے ہیں. اور یہاں تشریحات ختم ہوتی ہیں. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں قرضوں کے وصول شدہ حصے کو مطلقاً یعنی قلیل قصیر کی قید کے بغیر اس کے حساب کے بموجب زکوٰۃ واجب گردانی ہے. اور جب مال زمار وصول ہو، اور مال زمار کی تشریح یہاں یہ لکھی ہے کہ یہ ایسا مال مراد ہے جس کی وصولیابی دشوار ہو، اس کی مثالیں بعد کے سطروں میں ملاحظہ ہوں، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور جب مال زمار وصول ہو تو گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مال زمار کی مثالیں آگے آتی ہیں، بھاگا ہوا غلام یا گمشدہ یا غضب کیا ہوا مال جس کے گواہ موجود نہ ہوں، وہ مال جو دریا میں گر گیا، یا وہ جو مال کسی بیابان میں دفن کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ فراموش ہو گئی، یا جو مال کسی بڑی حویلی میں دبا دیا گیا تھا اور اس کی جگہ یاد نہیں رہی، اور وہ مال جو تاوان میں اس سے لے لیا گیا تھا، یا وہ مال جو کسی ایسے شخص کے پاس امانت رکھ دیا جس کو یہ نہیں پہنچتا، جس کو یہ نہیں پہچانتا، اور ایسا قرض جس کا کوئی گواہ نہیں، اس جیسے مال کو مال زمار کہتے ہیں. وہ قرض جسے کوئی فقیر ادائے زکوٰۃ کی نیت سے بری کر دیا گیا ہو، زکوٰۃ کے سلسلے میں کافی نہیں. ہر دو نقد یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ کے عوض اس کی مقدار زکوٰۃ کی قیمت کے برابر کسی سامان مثلا کپڑے یا برتن وغیرہ یا مکیل یا موزون کا دے دینا درست ہے. اور یہاں مکیل کی تشریح یہ لکھی ہے کہ مکیل یعنی وہ چیزیں جن کا لین دین پیمانے سے اندازہ کر کے ہوتا ہو. اور موزون کی تشریح یہ لکھی ہے کہ موزون یعنی وہ چیزیں جن کا لین دین قول سے ہوتا ہو. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور اگر خاص نقدین سے یعنی سونے کی زکوٰۃ میں سونا یا چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ادا کرتا ہے، تو جس طرح وجوب زکوٰۃ میں ان کے وزن کا اعتبار ہے، اسی طرح ادائے زکوٰۃ میں بھی وزن کا اعتبار کیا جائے گا. اور سامانوں کی قیمت ہر دو سمن یعنی سونے یا چاندی میں، اور سونے کی قیمت چاندی کے ساتھ شامل کر لی جائے گی. سال کے اندر نصاب کا کم ہو جانا مضر نہیں، بشرط یہ کہ سال کے دونوں جانب میں نصاب کامل ہو. چنانچہ اگر کوئی شخص تجارت کی نیت سے کسی سامان کا مالک ہو اور وہ سامان نصاب کے برابر نہیں، اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور مال بھی نہیں، پھر ختم سال پر اس سامان کی قیمت نصاب کی حد کو پہنچ گئی، تو اس مال میں اس سال کی زکوٰۃ واجب نہیں. سونے کا نصاب 20 مثقال ہے. اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ 1 مثقال 4.5 ماشا کا ہوتا ہے، 20 مثقال 90 ماشا یعنی 7.5 تولے. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، یعنی وہ درہم جن میں کہ ہر 10 درہم 7 مثقال وزن کے ہوں، اور جو رقم ایک نصاب پر زائد ہو اور نصاب کے 5/5 حصے کے برابر ہو جائے، اس کی زکوٰۃ اس کے حساب کے بموجب دے گا. نقدین یعنی سونے اور چاندی میں سے جو غش یعنی کھوٹ پر غالب ہو، وہ خالص سونے اور خالص چاندی جیسا مانا جائے گا. جواہر اور موتیوں میں زکوٰۃ نہیں، مگر اس صورت میں کہ تجارت کی نیت سے ان کا مالک ہو، جیسے کہ دوسرے سامانوں میں. اگر مکیل یا موزون پر، اور مکیل کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ مکیل ہر ایسی چیز جس کا لین دین پیمانے سے ہو، جیسے مٹی کا تیل یا عرق وغیرہ جس کا حساب کنستر یا بوتلوں سے ہوتا ہے. عرب میں گیہوں اور جو بھی پیمانے سے ناپے جاتے ہیں، رتل پیمانے کا نام ہے. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اگر مکیل یا موزون پر جو کسی کی ملک میں تھا سال پورا ہو گیا، اب اس کا نرخ گراں ہو گیا یا ارزاں ہو گیا، پس خاص اس چیز میں سے 10/10 حصے کا 1/4 یعنی 40% حصہ ادا کر دیا جائے تو جائز ہے. اور اگر اس کی قیمت میں سے ادا کرنا ہے تو امام صاحب کے نزدیک اس کی اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جو وجوب زکوٰۃ کے دن تھی. یوم وجوب وہ دن ہے جس دن سال پورا ہو. اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصرف زکوٰۃ یعنی فقراء کو جس روز ادا کر رہا ہے، اس روز کی قیمت کا اعتبار ہوگا. مفرط یعنی ادائے فریضہ زکوٰۃ میں سستی اور کوتاہی کرنے والا جو متلف یعنی جو مال کو برباد اور تلف کرنے والا نہ ہو زکوٰۃ کا ضامن نہ ہوگا، لہذا سال گزرنے کے بعد سارے مال کا ضائع ہو جانا واجب کو ساقط کر دے گا، اور مال کے ایک حصے کا ضائع ہو جانا اس کے بموجب زکوٰۃ کے حصے کو ساقط کر دے گا، ضائع ہونے والے حصے کو اول معافی کی طرف منصرف کیا جائے گا یعنی معافی میں سے محسوب کیا جائے گا، پس اگر معافی سے آگے نہیں بڑھا تو واجب بدستور باقی رہے گا اور زکوٰۃ زبردستی وصول نہ کی جائے گی اور نہ ترکے میں سے، مگر اس صورت میں کہ مرنے والا وصیت کر جائے تب ترکے کے ایک تہائی میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وجوب زکوٰۃ کے ہٹانے کے لیے امام ابو یوسف حیلے کو جائز قرار دیتے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے رحمہم اللہ۔ باب مصرف زکوٰۃ، ان کا بیان جن پر زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے۔ مصرف زکوٰۃ، پہلا فقیر ہے، فقیر وہ ہے جو اتنی چیز کا مالک ہو جو ایک نصاب نہیں اور نہ ایک نصاب کی قیمت کو پہنچتی ہے، خواہ کوئی مال ہو اگرچہ وہ تندرست کماؤ ہو۔ دوسرا مسکین، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تیسرا مکاتب، اور مکاتب کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے یعنی ایسا غلام جس نے اپنے آقا سے طے کر لیا ہو کہ اتنی رقم ادا کرنے پر وہ آزاد ہو جائے گا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ چوتھا مقروض، یعنی وہ شخص جو ایسے نصاب یا نصاب کی قیمت کا مالک نہ ہو جو اس کے قرض سے فاضل ہو، یعنی قرض سے فاضل نہ اس کے پاس کسی مال کا نصاب ہو نہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی قیمت نصاب کے برابر ہو۔ پانچواں فی سبیل اللہ، یعنی وہ شخص جو غازیوں سے یا حاجیوں سے منقطع ہو گیا، چھوٹ کر رہ گیا ہو۔ چھٹا ابن سبیل، یعنی وہ مسافر جس کے پاس اس کے وطن میں تو مال ہو لیکن اس کے ساتھ اس وقت مال نہ ہو۔ ساتواں عامل زکوٰۃ، یعنی وہ شخص جو حکومت کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو، عامل کو اتنا دیا جائے گا جو اس کو اور اس کے مددگاروں یعنی کارندوں اور سپاہیوں کے لیے کافی ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کو ان اقسام میں سے ہر ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دینی جائز ہے، اور باقی اقسام کے موجود ہوتے ہوئے کسی ایک قسم کے مستحقین پر کفایت کر لینی بھی جائز ہے، کافر کو یا ایسے غنی کو جو نصاب کا یا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جو نصاب کی قیمت کے برابر ہو، خواہ وہ کوئی مال ہو بشرطیے کہ یہ نصاب یا قیمت نصاب اس کی اصلی ضرورت سے فاضل ہو، اور غنی کے بچے کو اور بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں بنی ہاشم کی یہ تشریح لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ، پسر عبد المطلب، پسر عبد المناف، پسر ہاشم ہے۔ ہاشم کی اولاد میں اور بھی خاندان ہیں مگر اس موقع پر بنو ہاشم سے صرف حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد مراد ہوتی ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینے کے جواز کو اختیار کیا ہے، یعنی طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ نیز زکوٰۃ دینے والے کے اصول، ماں باپ، دادا دادی وغیرہ، اور زکوٰۃ دینے والے کے فرو یعنی بیٹے بیٹی، پوتے پوتی وغیرہ، اور زکوٰۃ دینے والے کی بیوی، اپنے مملوک غلام، اپنے مکاتب اور ایسے غلام کو جس کا کچھ حصہ آزاد کر دیا گیا ہو زکوٰۃ دینی جائز نہیں۔ میت کے کفن، میت کے قرضوں کی ادائیگی اور ایسے غلام کی قیمت میں جس کو کفارہ وغیرہ میں آزاد کیا جائے گا زکوٰۃ صرف نہیں کی جا سکتی۔ اگر اٹکل سے ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی جس کو مصرف مستحق زکوٰۃ گمان کر لیا تھا، اس کے بعد اس کے برخلاف ظاہر ہوا تو اس کے لیے کافی ہوگا، مگر یہ کہ خود اس کا غلام ہو یا اس کا مکاتب ہو۔ اور غنی بنا دینا مکروہ ہے، غنی بنا دینے سے یہ مراد ہے کہ فقیر کو اتنی رقم دی جائے کہ اس فقیر کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کر دینے، نیز اپنے اہل و عیال میں سے ہر فرد کو اس نصاب سے کم جو شخص کے پاس ہے جس کو یہ رقم دی گئی ہے دے دینے کے بعد اس فقیر کے پاس ایک نصاب کامل بچ جائے۔ خلاصہ یہ کہ اتنی رقم ایک فقیر کو دے دینی مکروہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی اور اہل و عیال میں سے ہر شخص کو نصاب کامل سے کم دینے کے بعد فقیر کے پاس نصاب کامل بچ جائے، اور اگر نصاب کامل نہ بچے تو مکروہ نہیں، اور فقیر کو سوال سے مستغنی کرنا مستحب ہے۔ اس کی تشریح یہ لکھی ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ فقیر کو اتنا دے دیا جائے کہ اس روز اس کو سوال کی حاجت نہ رہے. مناسب یہ ہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اس کے اہل و عیال اور قرض وغیرہ کو ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے زکوٰۃ دے. متفرق طور پر چند آدمیوں کو تھوڑا تھوڑا دینے کے مقابلے میں ایک شخص کی ضرورتیں پوری کر دینا افضل ہے. تنبیہ: جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے یا جو اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے، مثلا وہ تندرست ہے، اور دستکار یا مزدور جو کما کر روزی حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا ناجائز ہے، اور جان بوجھ کر اس کو دینا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ معصیت پر اعانت ہے. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. سال ختم ہونے کے بعد زکوٰۃ کا دوسرے شہر کی طرف منتقل کر دینا کسی ایسے شخص کے لیے جو رشتہ دار یا زیادہ محتاج یا زیادہ متقی یا تعلیم کے سلسلے میں مسلمانوں کے لیے زیادہ نفع بخش نہ ہو مکروہ ہے، اور درجہ بدرجہ اپنے ذی رحم محرم رشتہ داروں میں سب سے زیادہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، پھر اپنے پڑوسیوں کو، پھر اپنے محلے والوں کو، پھر اپنے ہم پیشہ کو، پھر اپنے شہر والوں کو. شیخ ابو حفص کبیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی شخص کا صدقہ دران حال یہ کہ اس کے رشتہ دار ضرورت مند ہوں مقبول نہیں، تاں کہ ان رشتہ داروں سے شروع کرے اور ان کی ضرورت کو رفع کرے. صدقہ فطر: صدقہ فطر آزاد مسلمان پر جو نصاب کا یا اس کی قیمت کا مالک ہو، اگرچہ اس نصاب پر سال نہ گزرا ہو، روز فطر کے صبح صادق کے طلوع کے وقت واجب ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ مال تجارت کا ہو، البتہ یہ شرط ہے کہ قرض اور اس کی اور اس کے اہل و عیال کی اصلی لازمی حاجت اور ضرورت سے فارغ ہو. ضرورت کے سلسلے میں کافی ہونے کا اعتبار ہے، فرض کر لینا معتبر نہیں. مکان اساس البیت، سامان مکان، کپڑے، گھوڑے، ہتھیار اور خدمت کام کاج کے غلام لازمی ضرورتیں ہیں. پس صدقہ فطر اپنی جانب سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے جو فقیر ہوں ادا کرے گا، اور اگر بچے غنی ہوں تو ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا. ظاہر روایت کے بموجب پوتوں کا صدقہ فطر دادا پر واجب نہیں، اور مختار یہ ہے کہ باپ کے نہ ہونے سے ہونے یا باپ کے فقیر ہونے کی صورت میں دادا کا وہی حکم ہے جو باپ کا ہے. نیز اپنے مملوک غلاموں اور مدبر غلام اور ام ولد کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا. اور ام ولد کی تشریح یہ لکھی ہے کہ ام ولد وہ باندھی ہے جس سے اس کے آقا نے اولاد حاصل کی ہو. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. نیز اپنے مملوک غلاموں اور مدبر غلام اور ام ولد کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، اگرچہ یہ کافر ہی ہوں، مگر اپنے مکاتب کی جانب سے صدقہ نہیں ادا کرنا ہوگا، نہ بڑے بالغ لڑکے کی جانب سے، نہ بیوی کی جانب سے، نہ ایسے غلام کی جانب سے جو ساجھے کا ہو، اور نہ بھاگے ہوئے غلام کی جانب سے مگر اس کے لوٹ آنے کے بعد. چھینے ہوئے غلام اور قیدی غلام کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک واپس نہ آ جائیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا نہیں ہوگا. صدقہ فطر گیہوں، گیہوں کے آٹے، گیہوں کے ستو کا آدھا سا دینا ہوگا، اور چھوارے، کشمش یا جو کا ایک سا، آٹھ رتل عراقی کا ایک سا ہوتا ہے. اور یہاں اس کی یہ تشریح لکھی ہے کہ تحتاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رتل 105 درہم کا ہوتا ہے، 8 رتل 1040 درہم کے، اور جبکہ 1 درہم تقریباً 3.5 ماشا کا ہوتا ہے، تو 1040 درہم تقریباً 303 تولے کے ہوں گے. لیکن پہلے گزر چکا ہے کہ شیخ مخدوم ہاشم بن عبد الغفور سندھی کی تحقیق یہ ہے کہ 1270 تولے کا ہوتا ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ العزیز نے اس کو ترجیح دی ہے، لیکن صدقہ فطر اگر زیادہ دے دیا جائے تو بہتر ہے. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور مذکورہ بالا چیزوں کی قیمت کا دینا بھی جائز ہے، اور یہی افضل ہے، جبکہ فقیر کو وہ چیز جنس جس کی اس کو ضرورت ہے مل سکے، کیونکہ ان چیزوں کی قیمت فقیر کی حاجت کو جلدی پورا کر سکتی ہے. اور اگر زمانہ قحط کا ہو تو گیہوں اور جو اور جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ درہم سے افضل ہوں گی. عید الفطر کے صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت صدقہ فطر کے وجوب کا وقت ہے، چنانچہ جو شخص اس سے پہلے مر جائے یا فقیر ہو جائے، یا اس کے بعد مسلمان ہو، یا غنی یعنی مالک نصاب ہو، یا جس کی ولادت صبح کے بعد ہو، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنا مستحب ہے، اور اگر مقدم یا مؤخر کر دے تب بھی درست ہے، یعنی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا مگر دیر کرنا مکروہ ہے۔ ایک شخص اپنا فطرہ ایک ہی شخص کو دے اور دو تین پر تقسیم نہ کرے، ایک فطرے کو ایک فقیر سے زائد پر تقسیم کرنے کے جواز میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت پر جو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ ایک شخص کو دے دینا صحیح مسلک کے بموجب جائز ہے۔ واللہ الموفق للثواب۔